فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغيستيال ميلك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دايدا عدى الفرقان وحليه دانو كلاد لغيستان مرك لغي مادو هبيني مدى السبت دا ايسو غليسو عاوانا وحاتك لغيس دونتان فافهين ديراد اهو لغيه ليو عملية نفور نما اهو ساكي لغوير غوري سراكيل ايكو شريين او كيالا مغرادا بار ديري فاهين تقصارها عملية داسي يواليغا قدو او كور بحيي عملية دامان تقدعضي بار ديره اياد كود لغي سدون تاان برنامجك اسكري كسو غوستي عيدان كجوبالان اي جوغا بار كا او لغو صوبان لغي دقمدا جمامي اي ولاية دا اسلاميغا اهجوبوين كا ورئيسي اي نولايا لان اسكري غاسي اياد لغي سدون تاان ملتقى بلارن او لغو صودوين اي ورد مجاهدين تا او كدعي دقمدا قلهريري قيب كميدا قبضيه لغا جيدية ملتقهاسي اياد دقاي سدون تاان عمر لاشن او قبي كتيري دقال كي جاناي عبدالله روحا سيدو كلاوحان اذين كوغو هينا هيرساكو محي كي راهدين برنامج كي كباحا اذا عدى الفرقان اي لوغا هدي فسهات كي يفسقي كجرا مقدشو ومر كليا روحا وهبين نمو أربعة سدحي لباتن كبش الشعبان سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة قضب كأوه ري برنامج كنا أحاو نقون أيا فافاهن إراد أهيا لغه ليا عملية دي استشهاد يد أهيد إي ساكي لغو ري غوري كويا لمغرادة بار ديره وإيكو شريين سراكيل كترسن دولد لما شدا وسدحي طبان روح أو أبدان askarti ilaalada iyo staffka u ahayd saraakiisha guriga ku shirsanaa dhaawac waa in ka badan 20 ruux oo saraakiil iyo askar isugu jira waxaana kamid ah saraakiisha dhaawacyada ah Cabdi Rashid Janan wasiirkii hore ee amniga Jubaland kaas oo dhaawac fudud uu ka soo gaaray dhanka madaxa Ahmed Boole Garad Anjeex oo ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo ninkan oo Muqdisho loo qaaday ayaa dhaawaciisa uu aad u culus yahay labaale abaan duuliyaha qaybta 43 ee Gedo iyo Jubooyinka isna waa dhaawac Maxamed Dheere oo ahaa masuulka ciidanka dhibowga waa dhaawac culus Cabdul Ilaah oo ah sarkaal waa dhaawac culus ninkan waxaa muddo ku daba joogay ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab markii ay amniyada dhacday saraakiisha badankooda waxa ay ka boodeen daaqadaha iyagoo waxyeelo soo gaartay ilaa ay hadda burburka ismaha waxa hoostiisa ku jira oo dhaga soo saaraya meedadka ciidanka ku dhawaad 20 madfac ayaa amniyada kadib lagu garaacay guriga hadaba waaliga wilaayada islaamiga ah ee Gedo Sheikh Aadan Sahal Abu Turaab ayaa ka warbixiyay amniyada istishaadiga ee maanta ka dhacday degmada Bar Dheere وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض سؤال شهدان كاريتوا وجزاكم الله خيرا سيكود أدو إلهي سبحانه وتعالى مدالة بار بيرساكا أيهو حالو لتر ماضي لبا دقال عما لبا قرشة قرشة كوبا دوحوها الشاديو يعني قاري شاحنا أولا صور انتا صور غين أيها صلاة لغو لبقى اللحي قولي أي لعين أدو إلهي سبحانه وتعالى ku yaalay bartamaha magaalada Bar Dheere dagaalka kalena wuxuu ahaa dagaal hoobiyaal oo lagu talagalay shirxadkooda in lagu daba jaro ayuu ahaa isaguna waa haleelan iyaguna insha Allah taala meeshii lagu talagalay labada arrimood ayaa dhacday ama labada waqo waxa uu Ilaahay subxaana taala laga deeqsaday waana guri ku yaalay magaalada bartankeeda oo adu Ilaahay subxaana taala fariisin oo haawii in aduuga lagu beegsaday xarumahaasi alwaali maxay ahaayeen maxaysa meesha ka qabanayeen nimankan islaan way ognahay waa niman shacab la dirira nimankan gaalada ama si guudba bariga afrika ama soomaaliya waxaa ka socda siraac ama loolan ama ardan yacni u dhexeeya xaqa iyo baadilka kii isaga ahunba dagaalkani daba socday ama istishaadiyan ay daba socotay nimankanina waxay ahayn niman waaweyn oo madaxyo weyn ah oo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala rag ay ku xisaabtamaan ah mujaahidiintuna in badan ay tarab isugu jireen oo ay sugayeen ayay ahaayeen nimankan ayay ahaayeen waa niman saraakiila sidaas darteeda nimanka iyaga ahaa la galay waxayna meesha u fadhiyeen waxay ahayd yaani dagaal baa socday dagaalka isaga ah ayay waxa weey mujaahidiinta ay u maleegayeen Makri ay doonayeen inay magaranka ku soo qaadaan yaani wilaayadka Islaamiga meesha marka ayaan dhaw u yimaadeen taasay marka ku hayeen meesha ay u fadhiyeen oo lagu maleegay waa shahaado la diray nimo waaweyn oo shahaado la diray oo kamid yahay in dhokoray oo kamid yahay yaani in abuula gareed yaani raggaas ayay ahaayeen nimanka meesha joogay waa gartay maxaa khasaare ah oo cadawga ka soo gaaray weeraradii maanta dhacay khasaaruhu badan yahay ilaahay subxaana watacaalana ku maasan ilaahayna u siyaadiyo subxaana watacaala hana ku asiibo iyaga iyo inta ka dambaysaba yacni khasaaruhu naf iyo maal ayuu lahaa xagga nafta haddaan ku hormarno 13 ayaa ku baktiray meeshaas oo saraakiil iyo askar ba isugu jirta dhaawacuna 20 ayuu marayaa inta kaloo aan la ogeynna way iska tiro badan yihiin gurigii isaga ahaa ee cadowgu u fadhiyey ee la beegsadayna waa burburay oo damaar ayuu noqday dhammaantiisna waa burburay ilaa haddana cagafyadu way ku jiraan oo way qodayaan waxaa laga yaabaa bakti horle iyo dhaawac horle yacni inay halkaa kasoo baxaanna way iska dhici kartaa wixii gaadid yaalay iyo wixii agab yaalayna halkaa way ku burbureen naf iyo maalba marka meesha way ku halaagsameen ilaahay subxaana watacaala cadowgu isaga ku naafeeyey alwaali waxaa sidoo kale jirtay maalmihii lasoo dhaafay in saraakiil muhiim u ahaa cadowga la khaarijiyey bal faahfaahin naga siiya howlgalladaasi jazaakumullahu khayr saad ogtihiin wilaayada geer yani wilaayo ballaaran oo dhul weyn ku taala weeyaan oo cadowga sariiliga ah ama kenya iyo etoobiyana xuduud beenaad bay la leedahay dhinaca kalena muxaafadaadkii wilaayadu ay lahayd yacni cadowga ayaa fadhiya inta badan marka waxay isku dararaan oo ay doonaan inay isu socdaan ama kafalulaan oo dhuumasho ay isugu tagaan sidaa darteeda mujaahidiintu mar walba isha ayay ku hayaan way la socdaan tarabus bay ugu jiraan taas darteeda marka rag waaweyn mujaahidiintuna runtii aada ay u raadin jireen ayaa bilihii lasoo dhaafay ku tegay oo mujaahidiintu ay beegsadeen waxaana ka mid ahaa ninkii mujrimka ee weynaa ee bakaal kooke oo ahaa nin maalka aada u khayr darnaa diin la dirir ahaa shahaada la dirir ahaa muslimiinta dhibaateyn jiray naafayn jiray qof kasta oo yacni islaamka iyo mujaahidiinta usoo xukuntaga soo aadana yacni cuquubeyn jiray ayaa jiray ninkaasi 1997 cadowga etoobiya ayuu ku labnaa oo la socday nin aad khabiis ayuu ahaa ilaahay subxaana watacaala magaalada luuq afkeeda ayaa lagu haleelay yacni halkaa ayuu isagii rag badan oo asxaabtiisa ay ku tageen ninka labaad oo ugu khatartanaa inta hadda la dilay ilaahan soo socda waa maxamed aweys nin la yidhaahdo oo ninkaasi runtii gaashaanle ahaa magaalada dalab xaawo xero uu ku lahaa ayuu ku baktiyey isaguna nin dhib badan oo aada iyo aada muslimiinta u dhiba gaar ahaan magaalada dalab xaawo magaalada doolow ayuu ahaa ninkaana ilaahay subxaana watacaala waa nadaafiyey oo ragga la haleelay oo mujaahidiintay gacanta ku dhufteen ayay ka mid ahaayeen waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo nuux xasan oo isaguna degmada magaranka buurdhuuba maalin 3 lagu haleelay oo si xun maartay u dhaawacmay oo lugaha iyo ka googo-ay ninkaasna ninka 3aad waaya ragga ugu dardaran kuwa 4aad waa kuwan maanta la haleelay oo madaxye weyntii yacni wilaayada ku dhex jiray ahaa oo ninka leh in abuula gareed runtii hadda dhaawac badan oo lugaha iyo calooshaba ay gaadheen atlenahay ilaahayna kama kiciye ugu daran ninkaas weeyaan iyo ninkii loora jeeyay indakori oo nin mujrim oo weyn oo dad badan oo reer goola waxaa laayay waa ka mid ahaa isaguna ilaahay hadda kulley waxa weeye aan ku bakhtinin laakiin insha allahu tacaala un maanta hadduu badbaadayna maalin kale un mujaahidiintu ay haleeli doonaan ay daba socdaan insha allahu tacaala waa ka mid ahaa si guud marka cadowgu waa tiro badnaa wilaayada lagu haleelay kuwa ayaana ugu darnaayo kuwa ugu khayrka darnaabay ahaayeen maxaad jeceshahay alwaali inaad kusoo gabagabayso wareysigeena jazaakumullahu khayr si guud waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan u baaqayaa dadka muslimiinta ee degan wilaayada islaamiga ee jedo iyo gaar ahaan odayaasha culimada ganacsatada dhammaan waxaan ugu baaqaynaa cadowga ilaahay subxaana watacaala inay ka feejignaadaan inay cadowga ka dheeraadaan inay dadka ay ehelka u yihiin ama ay mas-uuliyiinta u yihiin ama qaraabada la'ah ay u sigaan cadowgaasi waa dabar go-ay cadowgaasi waa sii socdaa qorax dhacaysa weeyaan cadowgaa inay ka fogaadaan dadka iyagu ay dhaleen yacni xaabada ah ee dadka lagu shubayo nimanka maanta baar dheere ku halaagsamay nimanka hadda ay xereeyeen ay ka kow yihiin yacni ogaada kuwaasi meesha ay mareen ayay mari doonaan hadduusan ka toogateen uusan ka laabanin marka waxaan ugu baaqayaa dadkaas inaad la hadashaan dhallinyarada in cadowga laga reebo in odayaashu cadowga ka fogaadaan in ganacsatadu cadu weyn calaaqo la yeelay in aan gaari laga jirayn in aan lala shaqayn in aan loo dhowaanin in aan loo dhigo nugnaano laga dheeraado yacni mujaahidiintana garab la siiyo oo gaashaa loo noqdo oo lala shaqeeyo taas horta waa qodoba waa dardaarmayaa qadiyadda kale aan dardaarmayaa waxa weeyaan oo aan u baaqayaa weliba nimanka mursaliinta ahi waxa weeyaan soo laabta soobadu waa idiin furan tahay allah subxaanahu watacaala waa jecel yahay qofka u toobo keenee soo laabta muslimiinta aad ka tirsanaan jirteen oo sabay ka mid ahaydeen u soo laabta gaalada safkoodana ka soo baxa waxaana noo wanaagsan oo aanu jecelnahay inaad toobad keentaana soo noqotaan inaan idindillo waxaan ka jecelnahay inaad toobad keentaan marka waxaan idinku baaqaynaa dadkii iyo dalkii aad ka dhalateen ee aad ka mid ahaydeen u soo laabta ninkiinu u soo noqda taana waa ilaah ugu baaqayaa ugu dambeyntii mujaahidiinta waxaan leeyahay yacni dagaal baa socda dagaalkan laba jibaar cadowga ilaahay subxaanahu watacaala waa jabay yacni wilaayadka islaamiga oo ku jabay yacni cadowga waa naafoobay yacni bilahan inta ka gooday yacni waad ogtihiin tii laba laabaan leeyahay yacni tarabuska ugu jira yacni minooyinka u dhiga bisheediyada ku argagaxgeliya yacni qaraxyada ku maafeeya yacni hasasho iyo hoyashada u diida oo yacni halkanka isagaa ilaa aynu naftu inagaga baxdo ilaahay subxaanahu watacaala uu inagu oobsanayo ama naftigiisa inaa inu xirino ilaahay subxana wa tacala inoo gargaarayo waxa weeye aynu saa u taagnaano habeen iyo maaliyeyna harsanin hadda wilaayaadka ku nool waxaan leeyahay yacni heegan baa layna amray yacni heeganka isaga inaynu ku taagnaano habeen iyo maalinba cadowgeen aynu la xisaabtano taana insha allahu tacaala waa ku baaqaya wajazaakum allahu khayran waya idaacadda alfurqaan ayaad weli nagala socotaan waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa multaqe ballaaran oo lagu soo dhoweynayay weerarada mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada galhareeri ee gobolka galgaduud odayaal waxgarad iyo dhallinyaro ayaa goobjoog ka ahaa multaqahan dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon cabdikariin muuse casir بسم الله والحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي بان أقم هاد علينا إنا نعمضان إلهي مارك سبحانه وتعالى أو نقوم من نيستي اسكنا عيسى مالين والباء ورق مجاهدين تاهو oo ay maalin walba naga farxinayaan ilaahay khaaliqahay waxaan leenahay maaragtay idin dambi dhaafo cadowgana gacantiina allah ku baabi'iyo ilaahay saasaan weydiisanaynaa adinkana ilaahay maaragtay adduunya aakhiraba idin gargaaro ayaan leenahay walaalayaal waxaa la rabaa maalin walba waad maqlaysaan oo waan dhegaysanaynaa nicmadaas ilaahay subxaanahu watacaala uu raggaas gacantooda ku sababay cadowga ilaahay oo maaragtay gaalada ah oo hadday caddaan yihiin iyo hadday madow yihiin hadday soomaali yihiin hadday afrikaan kale yihiin intaba ilaahay ku ciqaabayo waad u jeedaan oo aad maqlaysaan waxaa la rabaa awalan inaan maaragtay ducada iloobin oo aan mar walba hawshaas aan qabanno waa nalaga rabaa inaan ka qayb galana waa nalaga rabaa hadde maalin walba inaan wax iska un dhagaysanno hebelaasaas layidhi la yidhaah dadku waa dad nala mida malaa'ig maahan walaalayaal maalin walba dadka saas cadowga u xasuuqa oo baabi'ina oo jannaay cabdulla hadda noogu dambaysay maaragtay lagu halaagay gaaladii oo kuwa nool lagu qabtay iyo maaragtay kuwa la laayay intaba isugu jira marka sidoo kale inaan yeelno ayaana laga doonayaa walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaalana hana waafajiyo khayrka marka waxaa la rabaa inaan ducada aan badinno gaalada waxaan ugu baaqaa haddee waad u jeedin waxa maalin walba idinku dhacaya waxaan leenahay gaalooy dalkaa nooga guura diinteenna islaamka ayaan maaragtay xor u nahay adinka laydin weydiisan maa ilaahay subxaanahu watacaalaan ciid ah dalkan lagu caabudaa diinta ilaahayaana lagu dhaqaa ummaddaas marka waxaan idin leenahay dalkaa nooga guura oo ka baxa haddii aad ka bixi diidaanna waxaad ogaatiin jannaay cabdulla waxa ka dhacay iyo wixii ka horreeya ayaa idinku dhacaysa insha allah waxaanan weydiisanaynaa allah inaan hal xabba alla idinka reebino hubka aad maaragtay aad wadatiin iyo waxaad dad keenteenba insha allahu gacanta mujaahidiinta ilaahay inuu geliyo oo maaragtay ilaahay idinku ciqaabo intaas ayaan weydiisanaynaa waa idin la talinaynaa hadda intaadan baabiina oo dayuurada aad raacdiin aad aadan waayina dalka ka baxa ayaan idin leenahay wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdikariin muuse casir dadka multaqaha ka hadlay waxaa ka mid ah nabadoon cabdullaahi cali caraaye ilaahay baa mahadsan nagu soo kulmiyey halkan annagoo farxad iyo cadowgii oo jabay indhaha ka ilibay haya annagoo isugu imaanay. Ilaahay waa ku mahadsan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sidaas ayaan leahay. Gaalo ayaa meeshan baaq ugu dareynaa insha Allahu ta'ala. Anigoo mataqaana gobolka Shabeellaha dhexe oo ay kamid ah insha Allahu ta'ala nabadoonka ah dadka Soomaaliya ee maanta gaalada camila u ah ee maanta dacas u noqday musulsha lagu galaayo iyo Soomaaliya. Waxaan halkan bogaad ugu dareynaa maalin walba inay ku leedaan tubaha darxumo ay u yaaliin, sidaba haddana Janay Cabdullo kale wuxuu ku qabtay godod iyo boholad ay sameysteen, waana loogu gala loogana helba meel walba god ha galaano shub ha galaano waa u diyaarsanna ilaa idinkiis insha Allahu. Rag ilaahay dhiiggiisa ka gata ayaa joogo, ragaa u diyaarsan insha Allahu tacaala. Annagu markan waxaan leenahay oo maanta mataqaan halkan ka bogaadinaynaa dadkaas mataqaana Soomaaliya ee ku baaba'aya baadilka ee jahannama u socda inay ka joogsadaan oo ay ka sikadaan gaalada maanta soo duushay Baybalka iyo baqtiga safrahaysa inayna qaadan warkooda oo ugu gafuur weyn xasan gurguurte iyo wixii lamida iyo wixii mataqaana madaxweyne gobolada isku sheegay sida kuwa doqonta oo Cali Diin Laawe ay ka mid yihiin ha ka fogaadaana leena insha Allahu tacaala. Ilaahay ha u toobad keenaano. Haddii tooba keena waa in insha Allahu raga u diyaarsan ayagoo mataqaana maanta baqtigooda la jiiday insha Allahu tacaala. Ilaahay haddana waa la arkay, meelo badan baa lagu gumaaday, Ilaahay baa ku gumaaday, Ilaahay baa mataqaana anagu xabadan ku rideyna, Ilaahayna mataqaana asaga ayaa mataqaana madfacay kor ka soo ridayaan xabada mid ka xanuun badan uga dhiga insha Allahu tacaala. Halka insha Allahu tacaala naftiisa insha Allahu inta ismiidaamay mataqaana qarxihaya oo isku naftiisa insha Allahu Ilaahay ugu dhawaahaya tirama gantaal kora keena ayaa ka qiimo badan. Waa hadaf xaqiiqsan oo meel la ogyahay lagu dhifanayo. Hadday ka joogi waayaan ayaga ay mataqaana u taala anagu mataqaana waxaan uga bogaadina oo maanta Soomaalida oo maanta hadda mataqaana ajarantay la ajaray la yiri macaawis leeyahay qabiil hebel aan kacay macaawina idinsiya anagu Ilaahay baan wax ka rabnaa. Hadday beesha caalamku weysay Ilaahay baan u yeerinayna anagu Allahna abuuray diyaaradda ay wadaan iyo waxay mataqaana ay maanta ay la wareegayaan anagu mataqaana noogama jirto insha Allahu tacaala, cabsi noogama jirto. Waayo mataqaana haddaan adduunka weyno dhulka doonkiisa Ilaahay mataqaana ugu badbaadsaha anagu mataqaana hadday adduunka korkiisa iigu ma diidi karaan haddaan ka tagno dhulka hoosiisan gelina. Ilaahay baana mataqaana rajab wanaagsan ka leenahay. Ee ninki gaal iyo baybalkiis kobaqaad u ah ma uu tigi doono insha Allahu tacaala. Waa Ilaahayna waa noo sheegay, annaguna waa ognahay, waa u sheegaynaa. Caawo mataqaana maaha uga hadlayno oo mataqaana arintan markaan faraxa badan le aan bogaadihayno waxaan ugu baaqaynaa Soomaali u sheegaynaa inay ka fogaato gaalo kuwa macaawis la isku sheegaya qabaailka hadda amaha u dhinaato amaha soo maraano oo Soomaaliyeed qabaailka dhahay maanta macaawis leeyahay gaalan horda ordaynaa inaan gaalo hal xabo aysan hayn tabar beeshay indhaha ay ka dhacday malaaykan oo calaacalaayo dadka Soomaalidood fadha mataqaana baraha bulshada ee dhahay asaguna. Waxaan halkan uga diraynaa inay gaabiyaan warkooda oo maalin kasta la leeyahay. Waxaa meeshaas nooga dhintay laba askari shabaab boqolan ka dilnay indhaha caalamka u jeeda maanta inaan mataqaana shabaab Ilaahay uu badbaadiyey iyaguna ay ku leedo u hayaan. Laakiin Soomaalidu waa nin walba gurigiisa laga taba, ninkii baqtiga ay qarshaan nin walba gurigiisa laga taba. Calaacalka wad aragteen habarta xasan gurgurta habaaraysa ee dhahaysa igaarkayad aad mushintay balaaya Allah kugu rido sidaas habarka saabin kasoo calaacale. Marka waxaan leenahay aabaha iyo hooyada dadkaas dhalayow u jeedi mataqaana baaqaas u dir inay diinka Ilaahay la diirsan yihiin, inay Ilaahay la dagaalamaan, Ilaahayna inaysan ku aadin oo Ilaahay adoomankiisa ay yihiin oo ay caasi noqdeen, Ilaahayna uu ka aargoosahayo oo baabi'ahayo. Intaasan baaq u diraynaa dacda Alfurqaan. Dhowaan waxa ay soo gabagabaysay barnaamij shan xalqa ka koobnaa oo looga hadlay fisqiga iyo fasaadka ka jira Muqdisho. Dadweynaha dhegaystay barnaamijka ayaa soo dhaweeyey, waxaana ka mid ah dadkan oo ku nool Saakow. بسم الله أنا مقعي واحد عبد الرحمن شيخ أوكر أركت إذا أنا كدي بتلحق ذا حلقة ضوضة كبح ذي أو إذا عدى كبح ذي هذا وقول بقى وحكم إذا قفك بن آدم كوحيابها أو لا إلى لنا يشنتي أي كم تهاي إن مالكيس إلاليو أرديز إلاليو أو دينت إلاليو مالكيس إلاليو دوره فسهان الوجوس مني هذا لوجو بقى برامج إذا شيء وأنا صدق هن يقول كأنه واحد تاسع سنة لا يحب برامج كاسح تأني الوجوس عليه وأنا عصنا إنا برامج في عم بوها تنكر حركة الشباب مجاهدين ما أنت وحكوا ذا حمر در در كأكوا ذو سد ورته ده لا ده إني رأيي دم كديبتو هرتو منكر كي إن لزوليو أو وناجنا لفرو أو نيم والبو مسلنا هرتو سعرينه لكن حركة إلى آخر هسيء واجب كده واجدته والله كره وايو ما أنت إذا ما أنت دولة إذا كدسن إذا إسلامك معمول إيشو وحياه إسلامك ديبو كينا إياه أركيسو وحياه حباب إنا وحفظ كعيا نمك مخدرات كسمية جاتك أكلستها خمر جا حشيش كبلايد عيالو ويرة وحلو دم بيدي سياط بره حليجز عيالو ويرة دم غشيش وحفظ كسمية سن قف بان هوستين وي عيال ويرة دار نين درقي و مسكح ريس بان جوين و وحياه و رالي كأهن دين تأنو عبو قفك أي وحوسكو شو بحيا بلايو مركز وحو رب قفك وسميسان ايا مركز عيال ويرة دارسي يو دادر كان مان تحمر روو وضو يو برمامش تحمر قصو عضو برمامش كاز مخدرات كا آلم اسو الوين ايا وحا كالون لايه علمو دا سومالي دا حمر كنول وحا قرد كا وقاشا علماء الدين كا دادوينها قنع السادة وحاين لايه حديث كان رجل حسوسين ايمان رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يصدق فبلسانه فإن لم يصدق فبقلبه وذلك على مركز هو والمنكر كإن لزوليه ومد لنا يسارنته حركة كذية ما سارنا إلهي سبحانه وتعالى كبغة وحيابها حمر كل عايو هلو كالمي أولاددا ولاليهن أو كالمي وحيابها سميش كد عاي وكوان هلال له بسم الله الرحمن الرحيم مركز ورمك عيقان كل بلابا مركز عيقو عبد الرحمن أبو مصعب برنامج كان برنامج آد أغرح بدن آد أنوذ السوقي نيو أها سيوة ناكسن أو آد أغرح بدن أوسو ديارسي إذا عدى الفرقان ولال كتبين هي برنامج كأسكسو دبرهدوي محمد داهران وحوي سي اكسبيرينس له وقبرد له وآد واناكسن ببرنامج كأداد هي آد بان أغهل برنامج كأساقة وان أغمهدين إن إذا عدى يدامان شغالي هذا sida quruxda badan barnaamij kan u soo daadiyeen run ahaantii aniga lixda barnaamij oo baxday hal xabo iga fakaday mal hatta ku celiska waan dhageysanayay sida quruxda badan walaalka u soo diyaariyay haday noqon lahayd isha gudaha ku sameeyo gol yahay qaabka wanaagsan waxu kal dhigay iyo haday noqon lahayd sida wanaagsan dadku wax ugu soo tabiyay waa horta waan kaga mahadinayna gudaan ida cadag taas waa midaas midda guud yaan rabayna wax yar ka iraado nimanka la yiraahdo ciyaal weero fasahaad weyn bay wadan ka geysteen gaar ahaan muqdisho fasahaad aad weyn bay ka geysteen ayaga iyo daroogada habsii kala darnaado ciyaal weerado naftirkooda waxa weeye ayagaba daroogada wadanka soo galiyo ciyaal weera lagu leeyahay wuxu ciyaal ma aha rag waaweyn baa ku jira qarkood waxaan maqleynay inay xataa xilibaana leeyihiin oo abaabul hayaan barnaamijkan xarakada xilli loo baahnaabay barnaamijkan ay gacan u qaaday waxa weeye iyadoo muqdisho lagu kala tagay oo dadkii masaajidada ay soo aadi laayeen gabdhuhu ay soo doonin laayeen caanay cidii koosaarta uga dhigan lahayeen iyo xarakada soo faragashatay alxamdulillaah wixii ka dhacayna waa la ogaa maanta waxaan ognahay dadku reer muqdisho oo naga soo wacay muqdisho ay noo sheegayaan muqdisho maanta inaysan jirin wada aan xor ahayn wada walba si xornimo leh gabdhuhu ku marahayaan culimada masaajidkooda ku aadahayaan dadka ahlu cibaadada cibaadadooda ay ku gudanayaan xilli fiican oo ramadaanku soo socday ramadaanku aan sugeynayna barnaamijkan waa bilowday waxaan maqlayaa hadda habar walba oo cunug ciyaal weera dhashay cunugeeda inay dirsanayso hadda Nairobi falaadiyada Nairobi ciyaal baa buuxiyaan maqlahay oo hadda deelboorka laga dhoofinaya oo lala cararay maxaa yeelay markii horena waa waxa way raalibay oga ahaayeen carruurood inay meelaha ay isha gudaha ku dadka ay soo dilaan dadka soo dhacaan cid wax ka qabaneysa maleen hadda markii dhowr cunug la dhigayna waxa way ciyaalka in lala cararo wadanka laga bixiyay noqotay waxaan filayaa in intaas loogu ekeyn doono insha Allah ta'ala ragga inta ka waaweyn oo madaxweynta barnaamijkan wadanka soo galiyo iyo xuduudaha meelaha wadanka uu ka soo galay xarakadu inay waxaan aad u rajaynayaa ay la socoto ayagoon nolosha soo gudbin doono isha gudaha ku samayn ogol yahay waxyeelada sida loo waxyeelay aad baan uga mahadinayna barnaamijkan waana u duceynayna inta walaalay barnaamijka ayada ah ka qayb qaadatay waxaan u duceynayna walaalaha gacantooda ku suuliyay munkarkan oo dhibaatada dadka ku haya gacantooda ku suuliyay waan u duceynayna ilaahay inuu sugnaan siiyo ugu duceynayna kuwa barnaamijkan isku soo dabaradayo noo soo gudbiya anagana waan u duceynayna insha Allah ta'ala gaar ahaan adiga walaalkeen ii sheegay dulaha ku samay ogol yahay abu muslim ana waan ku duceynayna muddo abu muslim ilaahay ajri xasanad allah ka siiyo barnaamijkan noo soo gudbinaysaana waxa tihiin dhagayeen dhibaatiin maqalkeen dhibaatiin adinka wax noo soo gudbiya waan idin duceynayna boqolkiiba boqol jazakumullahu khayran أحسن الله إليكم بارك الله فيكم بسم الله الحمد لله أنا أرتأو شريف عليها مركو حويان وحو أركاء أرين أدي أدو ناكسن او قيم بدن ما هي النبي عليه الصلاه والسلام وحوري من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطيع فبلسانه فان لم يستطيع فبقلبه انا اول بقلبي كان نعيني اود ما هنين لكن هذه حركه اود هشي وان كنتاغيرينا وان ادعينينا اني سو عرب جران ودنك اصلاحيان ودنك هذه الاصلاحيه وحو نقنه ودن ماركن ددكيس الهي كخرن ددكان ماركن او ددك مر د الهي كخرنادان وحويان برواق الدنيا اقرا له ان شاء الله تعالى مركو وحن كوبابينا اني هوشود سي وتان انا كن اوديالنا ducan ku si kalmeeyneena waa ka intaas aan dhilay magacayga waxa weeye maxamed qooje faarax baa la yiraahaa arintaas hadaan hadda ka jawaabana waxa weeye arintaas arin mar hore loo baahna oo ummada islaamka ku fiican oo dhaqan xun oo la suulinahay ah weeye qof kasto oo muslim ah oo ilaahay ka baqayna arintaas inuu ku raali noqdo weeye qof nabiga kaleey salaatu salaam munkarka hal la suuliyo yiri ama awood hal lagu suuliyo haddii awoodan ama arab hal lagu suuliyo ama qalbiga ka naca marka waxa weeye awood maanta wax lagu suuliyo waa leenahay ilaahay baan siiyay waa suulinaynaa qof walba meesha uu ka soo gaaro ayuu ka suulinayaa wixii fasahaada oo ku dhacahaya ummaddan oo dalkeeda iyo diinteeda fasaadinahaya oo ama cudur u keenahaya ama caafimaad darro u keenahaya ama dhaqan xumo u keenahaya ama diin xumo u keenahaya waa laga qabanhayaa idaacadda alfurqaanna aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa ilaahay khayr ha siiso kaalinteedii waa haysaa ilaahay khayr ha siiyo kaalinteedii way ka soo baxday sida xaqiiqda oo jirta inay tabisaa la rabaa oo ummadda gaarsiiso gaarsiin weeye ayagoo ummadda wixii dhacay unbay gaarsiinayaan si waxay u gaarsiinayaan xaqiiqaha marka jasaakallahu khayran baan leenahay arintaas aad baan u soo dhaweynaynaa ugu faraxsannahay qof kastana waajibay ku tahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعدنا كبلاو مقعد ميل الريح حسين مع الحسن دايو نستدد حتى يعني هذا الشيك دي دروغة داتك قنع سدو وداد او إلهي سبحانه وتعالى رالان كهين او يعني دروغة ومطيئ دان يرد يو بلشد وات باط انشانو ارين تاسنن كي كدقاغي او يعني هو القلق قوبة دي او شغق قوبة دي اي دي اي دان كمهان حركة والموجاهدين اي دان كمهان نغان تان كلما يعني حلقة todoba halqada dhaxad oo geeg macnaheeda yani saar alxamdulillah oo wax xisaabsan daroogadun yani ma sha Allah wala horama sugaani u eeda aan sugaani in yahay hada shaqadu la ka gaabiyo amaleeyay ilaahi subhanahu wa ta'ala ilaahi hababi ku daroogada gadow oo dhibaatooyin shano bulshada ama bilaanta ama ciyaalka ama mar hababiyo maskaxdiyo dooriyo dhibkaas insha Allah bina ta'ala unina diyaaran laana inuu qabana insha Allah bina ta'ala tan kala maadmay waa ciidada alfurqaan oo shaqadu iyo hoolu macna eedi idarga dargelin iyo yani martahay sadax xaqiiqda oo yani deersi hayto tuulooyinka iyo walbun ruugna dadku dhugun sidayna eediyada inaan ka mahadnagaana insha Allah biina taala intaas arfad insha Allah bismillaah alhamdulillaah rabbil aalameen wa bihi nasta'iin ala umri dunya wa din sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du magacayga hadaan ku bilaabo waa abdullahi abdi mahmud in hadaan ka hadlo aragtideyda ku aadan barnaamijkaas harakada ay maaragtay ka bilowday magaalada muqdisho oo ah in la la dagaalamo ahl fasahaad ka magaalada muqdisho kunti aragti ahaan aniga waxaan u arkaa arin aad iyo aad loogu baahan yahay runtii soo nadaahday oo la dhigi karo xitaa waqtiga hadda ay bilaabatay ka hor inay bilaabatay ku haboonayd maxay yeelay dadku waqti badan dib ku soo socday marka aragti ahaan horta waxaan u arkaa barnaamij aad iyo aad loogu baahnaa muhiimna ah mid labaad xarakatu shabaab mujahideen waxa la rabaa qofku horta inuu fahmo waxa ay u dagaalamayso ee ay doonayso inay xaqiijiso maxayhiin qofku waxa la rabaa inuu fahmo asal xarakada shabaab mujahideen dagaalkeeda asalka ah iyo waxa ay doonaysaa inay xaqiijiso waxay tahay dadku waxa la yiraahdo kuliyatul khamsa shanta shay ee kitaabka ilaahay uu ilaaliyay loona soo dejiyay in lagu ilaaliyo inay ilaaliso waay wax kale oo qabanayso ama ay u dagaalamayso ama hadaf kale to ay xaqiijinaysa ma jirto waxa waaye in qofka naftiisa la ilaaliyo diintiisa ugu horeeyso horta in la ilaaliyo naftiisa in la ilaaliyo maalkiisa in la ilaaliyo aqligiisa in la ilaaliyo ardigiisa in la ilaaliyo intaasi marka xarakadan u taagan tahay meesha marka waxaa ka jiro intiba la fasahaadinaya diin ahaan baa dadka loo fasahaadinaya naftoodii baa baylaha laga dhigo habeen iyo maalin la laynaya bilaa macna loo laynaya oo maanteeto aad arkaysaa waxa ka taagan magaalada muqdisho qofkii naf lahayn oo naftiisa aanay macna ku fadhiyin la iska dilayo maxaa loo dilay lama yaqaan jidkii baa baawur ordaya imaanayo wadadii yar ciriiri ah xabadu ku furana eber dadkii in maxaa la dhihi jiray daroogada waxaana kale eto rabaa dadku inay wada ogaadaan sidoo kale daroogada ciyaal weerada waxa lagu sheegay maxaa la dhihi jiray dadkan la iska leenay iskama imaanin mabda waxa weeyo iyo hawl ay bixinayaan qandaraas oo ay bixinayaan dadka shisheeyaha cadaadan deggan Soomaaliya ayaa bixinayso. Xarakaduna marka waxay u taagan tahay inay dadka diintooda u ilaaliso, maalkooda inay u ilaaliso, naftooda inay u ilaaliso, cirdigooda inay u ilaaliso. Waxa weeyo waa lagu tumanayaa magaaladii, waxa weeye zinadii baa waxay noqotay mid banaanka iska taalo ilaa la gaaro in loo sacayo zinada inay xalaal tahay, in maaragtay baarlamaanka ku sheega meesha jooga golaha waaqida meesha jooga inay mariyaan. Marka fikrad ahaan aniga waxa weeye fikradeydu waxa weeye aad baan ugu faraxsanahay, waxaan u arkaa howl de kamid ah howlaha xarakadaba ay u taagan tahay ee ay qabanayso, oo shaqada ay doonayso inay xaqiijiso xubinta ugu muhiimsan inay tahay wax loo baahnaa inay tahay in maxaa la dhihi jiray ay ku mahadsan yihiin oo bacda Allaahi subxaanahu wa tacaala inuu Ilaahay ba uu hawshaasi inay qabtaan ay maaratay ay sugaan in maaratay ay ku mahadsan yihiin. Taa marka waxa weeyo alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan kala toon baaq u dirayaa dadka muslimiinta ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Waxa qofku hadduu kala garan waayo yaa xabiib ku ah yaa saacadow ku ah waa dhib waay. Xarakada Shabaab Almujaahidiin iyadoo maanta aan Muqdisho hadda toos u maamulin ay waxay ka fakaraysaa xanuunjanaya waxa idinku dhacay oo dhib ah, oo ay ugu horeyso diintiinii oo la fasahaadinayo, akhlaaqdii ilmihiinii oo lagu ciyaarayo, naftoodii oo la laynaya si fudud. Marka inaad fahamtaan horta yaa cadow idiin ah yaase xabiib idiin ah. Waxaa kaloo rabaa inaad ogaataan qoladan dowladda sheeganaysa xamar joogtahay inayna waxbaba meesha ka ahayn, keliya fawdo iyo dhib iyo maxaa la yiraahdaa nabad dalkan inay ka dhacdo inay ilaalinayaan bas ah. Oo habeen iyo maalin ay idin laynayaan, habeen iyo maalin ay idin dhacayaan, habeen iyo maalin gabdhihiinna iyo cirdigiina ay banaysteen ku tumanayaan. Marka inaad fahamtaan oo kacdoonkii hogaamiyo kooxeedyada aad isaga kiciseen reer Muqdisho inaad isaga kicisaan waxaan hogaamiyo kooxeedyo la soo casriyey waay. Hagaag askari kasoo goostay ciidanka Jubaland ee jooga Baarka ayaa lagu soo bandhigay degmada Jamaame ee wilayada Islaamiga ah ee Jubooyinka. Askariga waxaa wareystay wariyaha Maxamed Amiin. Ugu horreyn magacaaga noogu bilow iyo waxa aad ahayd. Adeer magacayga waa Mayuu Maxamuud Nuriin. Shaqadaadu maxay ahayd? Ciidanka Baarka Sanguuna. Kasmaya laga soo wada Baarka laga keenay uraalay dhiib tabar ma galan aan wax meel u sheegay ma arkin. Shugul walaalam ina adeeru ama leh. Uraalaygu dhiib ilaa hadda waa ku jira. Goorma ayaad ku biirtay ciidankan? Ada bisha afaraad oo 26 taariikhda 26 hadda 4 bilood ee aad ay hoogo maraag soo wareegid. Ha 4 bilood kaliya ka tirsanaa. Ma adeer horta adduunyada isqalad waa dhaca moogtaa. Meeshii allaal meeshii shaanta ilaah geeyayna horta waa tagay. Isqaladkaas aad dhac haddan aqligeyga waa hisaabtan waa hisaabtan waa fiirisan walaal ma aha nan ee qalbigeyga la saa hadda ku dhimid diin la'aantaan dhibaatada hadda ku dhimid. Adduunyada bir dhimashada maalintaan nolol leh waaye. Askaaga soo teeg aad waa fiiri telefoon hariira sameysid isa hadda ku dhumata dhibaato waaye diilaantan baktigan la herbinaan dadka diinta walaayad islaamka loola dagaalamay dhibaato iyo waxaas. Haddaa fiiri ani aqligeyga waa askaaga soo teegid hariira sameysid waa askaaga soo teegid. Marka hore xaggeed ka raacday? Xaggee ka raac kasmaya leeg soo wada Baar Sanguuna lee keenay baraaba joog kan staff oo in adeerkiiga wadaad adeerkiiga ah staff ahaa. Kadib bara waa soo baxan Baarka kan kasmaya Imaan Baarka laakiin ku aadan haasil dhahay soo wad yaa sarkaalku ahaa adiga horta ururkan kan Abdiramaa Elka Asaal dhaa ururkii aan ka tirsanahay kii kale horjoog u ahan kan Sheikh Roobal Hassan Kuus aan wiil faahfaahintaas iyo waxaas kal wax kul ma lay kala baran horta waa laakiin uraalay dib waxay la sheegay dhigta leeka maqlaay agartay aan wax tobar am soo martay alihi waa ka alnabe muslim geelsa soo daajinay oo reer badi u ahay baraabatay waa soo ba inta ilaahay saantay keen haddan ashirkaasa leegi tobar aan ayaa qoril wasi ha haddan maxaa ku kalfay inaan ka soo tagto ciidankaasi waa fiiri inaad diin lagu dhaqmeyno oo diinta islaamka dadka oo ku dhaqmaayo loola dagaalamay hadaa ku dhimata dhibaato leey waay aakhir wax ku jireen wax kul dhibaato ah waa fiiri aanii aqligeyga hisaabtam waa iskaga soo tagay ciidanka maamulka Jubaland dhibaatada ay dadka shacabka ku hayaan maxaad noo sheegi kartaa? Wallaahi shacabka wax aad mugu waxay sideedub dadkaas dad diin lagu dhaqmay ma aha laakin dad shacabka hoog badan aan uraawata sida masqadeed soo heleen oo ogolaayeen adigu muddo ka tirsaneed wax dhibaato shakhsiyan ay ku geysteen ma jiraan? Maya aan sheeg dhibaato shakhsiyan ii geysteen ma jiraan had wax oo aan had dhibaato oo dib ii geystaan ma jiraan laakin ana diinteeda iyo wax ay ku dhaqmayeen ana iskana hadda waa timid waxub oo aad la soo goostay ma jiraan? Haa, quraa ka la soo goostay. Ha saddex qasnada la socdaa booshti guriga afar uu ah. Maxaa ku qorsheysan hadda? Hadda waxa alhamdulillah meeshii allaal meeshii oo dadkan diinta ku dhaqmay ku nool yihiin annu waa iska noolaha anagoo nadiif ah hadda dhinta diin muslim ku dhinta. Muddadii aad ku sugnayd Barsan Gooni wax dagaal oo aad la kulantay ma jiraan ama aadiga aad ka qayb gashay? Maay dagaal waa iskaaga dhacay laakiin wax had aan oo la kulahay aan kii oo harada la qabsanaayo oo Barsan Gooni duur anaga joognaa dagaal ha duurka joog duurka xagee duurka meesha oo roondada la soo aaday roonda ay sameeyay ha xagee roondada la aaday anta meesha oo birta hag oo tuulada Barsan Gooni ku burburta ka hag xagee magacaydu noosha magaceeda birta taalada la dhaha maya inta Barsan Gooni soo dhinacaan ama leway laamiga dhaxdeed birta dheer dhawaan dagaal ka dhacay adiga birta dheer ma loogey mar waligaa ma leegeen Barsan Gooni ma leey mootin man leewadan ka waran dagaalkii birta dheer ka dhacay ciidanka sidee u hadal hayaan moralka ciidanka waa lagu dhamaad an kaliga waxa arkay indheeyga saara 32 qofo god la gelinayo bulguduud la gudugay ha markuu dagaalku dhacay adiga bulguduud ma ku sugnay may laakin san amal idiksin amala ku tag gaariyal shacabka la iskraay wala soo laabanaa ma soo fiirnisan ciidanka wixii qabsan ha maha simbiru idiksin oo tagayeen meesha hal haas ka soo qaadeen ka waran hadalaynta markaa weerarka uu dhaliyay ciidanka jooga halkaas moralkooda niyad ay u hayaan inay si dagaalamaan balna wajiga ciidan dagaalamay adeer runta hadda ku sheeg meesha ma joog wax kala haaday aheen oo shanta lagu elinayo hoog lagu elinayo hadda saa u soo tag jalmaanta marka aan ka soo tagay wax yar la isku heel wahi kale duurka ee magaalada buu gala alshigaay waxaan u maqalaa in barka haweenka ay ka tagaan oo bulguduud isin galar ay u hoydaan ka warran arintaas ha sahwaay hadda wax madaxtooyada laga soo qaado labada hab mara meesha ku sugan yihiin intii kalkul waa kala haadeen waa la isku elinay oo iidinka barka oo daagalay oo jirdey galay ha waxay ka cabsanaayeen hawiyaha ka argagaheen ha ka waran markii adiga meesha aad joogtay haweenkii oo kala ka waran cabsida aad ka qabteen weerarada idinkaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidee ahaayeen wallahi nimankaasna man joogsinaay ma ahe laakin hawiyahaas idinkan inta la soo socdo way kana banaankana la soo socdo habada dhaw wax yar leh dambeys war hayaa diyaar garuuba wax yar qof diyaar garuuba ma jir idin kull sana u taagan kush hada maqlan wax kala haaday ila arko idin wax yar leh joogo wala kala yaa ay in la elanahay shanta way had oo masuulin ah oo shanta ul ee bilaayki oo la hiraay iyo haas leemahan idin laakin oo nan dagaal galaayo had joogsinaay markan ka waran markii ay dagaal la dhacaan ama al shabaab ay meesha soo weerarto ay ciidanka cararaan in saraakiisha sidii ciidankaasi oo la dhaqmaan wallahi meesha wax saraakiil had oo wax saan way wax been ah saan qab saan la sameeyay saan la aqtaan dibay saan qab idin wax ajireen anii dulooga dhisaay san waaye nimkaan ana leeska iliyo san qabab san waaye waxa sa sheegayeen in adig markaa aad soo gaartay walaayadka islaamiga gaar ahaan degmada Jamcame sidee lagu soo dhaweeyay wallahi safi ina la soo dhaweeyay tartiib waa imaad hag koban markaa imaad raashina la sii tartiib waa la soo dhaweeyay wax oo soo had gud mijiraan meesha gaariga la soo qaad inta la gurigaan saa ofeen dharka laga bedel nadiif ilaa had waa ku jooga ka waran hadda dareenkaaga farxadeed maadaama aad wilaayadka soo gaartay ee lagu maamulo sharciyada islaamka maxaa nafsi ahaan maxaa dareemaysa wallahi safi ana dareemaa waxad mugu dhibaato ah iyo an arkay ma jira had ugu dambeyn maxaa baaq ah oo dareysaa ciidankii aad safka isku jirteen aad saaxiibada ahaydeen aad xarada isku sugnadeen anay soo baxaan walaayad soo dhiibaan xaaladan saan u feeyeen qabuubkan ina soo dhex galeen allah ku hanuuni ilaah ku soo qilgeeli qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa Cumar Laashin oo gabay ka tiriyay weerarkii Janaay Cabdulle. Assalaamu calaykum waraxmatullahi magacaygu waa Cumar Cali Maxamuud oo loogaranoga Cumar Laashin halka waxaan idinku soo gudbinayaa gabay magaciisa la yiraahdo birta dheer banaankeeda oo taadii gurgurtay war ku badawu sheegayay ولا حفت دي سيو حبر رقيني انتي بي بي سيو بلشاد اللقو بليني يركا دير بنان كذا ايو وحايس باليالو لمن كان بقتي ايه قرياها اللقو بارو بيسي فابورتي ايسكو باني قان لقدو البودايو إشارتي إسلامكي وكفار دير قرع عن كيسة فاقي وفرين باحد ويني وبيان توسة فراها بلشادة يخلقي قدوان باذن كيسو فرور ديق ذاتالي وكفار بلو غير ايو فالبي مودا شكادو حدي كلا بحجوك بعضا اوغو هرريسيو ينتان واغو كلا بيرين وحي بوز قطشوغيو ينتان بينيكتو سموقان ماركي بالكالو سوغاليو حرادا بود كيدا ابا بوركا استشادي غالاغو بلاباي ابا كي املاغو دابا قبطيو اكبارا كيسان الليله سيدي اريبا تايب بقولا جارايو وبانان كالاغو هونكيراي بحالو صدونتاي ويقا بني حريه بريو يا أفرتا برتيان لغاوي ميان كوسو بيغي قندوقي غوصيدي باك لخيدي باقايا موشيي فليما قل قرقور تورون تنكو بيانيني قرون ديغا يكين ياتيغا بيبا لازا حيثو فاختي روبيو غان بيسا ييو بيساد ماريكا يمان تابوسا غيبان نهاية بغاها رحشيني يادون براك تازا ييو غراني بوسكاغا ورون بيراها صالي كيستيو اوغاهاي بوشكاغي يناد بقور إسكاغا كي ديكتيو بحال وحلينايو بري سوركا غالي ميها درسو غيباني كاسي فلسا توبا كان بيهتو ويكو بانان تهاهي بذار وينا حتى حيثن إيو بدو يهودي بدين عظيم هو السامي بدين عظيم قدها النعو انتس ايانكو سوق بقبين اياه روحة لما انتين بسيداسي في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم